Паснедаўшы, Васіль корпаўся пад павеццю, сачыў за ўсім, што робіцца на Міканоравым двары, на вуліцы. Ён бачыў, як весела у расхрыстанай свіце з кепачкай на макаўцы ступіў на двор, нібы свае адчыніў дзверы ў Міканорову хату, Хоня, як у драным, абсмыленым кажуху поцка камусь бег на ганак зайчык, як паважна у чорнай крамной паддзёўцы з блішчастым казырком зайшоў Андрэй Руды, як сціпла адчыніў дзверы Грыбок, як пазней за ўсіх ціхі задуменны схаваўся ў сенцах Чарнушка. Выходзіў на двор і вярнуўся ў хату Міканор. Каморнік не паяўляўся, але Васіль ведаў, што ён таксама ў хаце. Потым ужо ўсе даўно паснедалі, прыкаціў на калёсах залешнікаў строгі акуратны гайліс, прывёз яшчэ нейкага чалавека, немаладога ў гарадской вопратцы. Гайліс прывязаў каня да Міканоравага штыкетніка, і абодва з Міканорам, што выбег насустрач, таксама пайшлі ў хату. Чым больш збіралася ў Міканоравай хаце камісіі, тым больш расла ў Васіля трывога. Яна асабліва вялікай, важкай стала, тады як прыехаў і зайшоў да Міканора Гайліс. Нядобра ныла ўсярэдзіне, калі гадаў, што там у хаце гавораць, што рыхтуюць. Бачыў, што і ў суседніх дварах сочат, чакаюць, было відаць, усё сяло жыве тым, што мае пачацца, і гэта яшчэ ўзварушвала трывогу, і нібы знарок не было начной рашучасці. І млявасць была ў нагах, у руках, аж брыдка, браў страх. Всярэдзіне заныла больш, калі ўбачыў, як выйшлі все з хаты, сталі выносіць нейкія прылады, доўгую паласатую дошку, нізку жалезных шпянькоў, круг з лентай. Між тых, хто збіраўся ў поле, былі дамецікі дамеціха. Дамецік вольны ў рухах, упэўнены, дамеціха нясмелая, як бы вінаватая. Акрамя дамеціхі, выгляд ва ўсіх быў заклапочаны, дзелавы, і гаворка, мяркуючы па тым, што даходзіла, была дзелавая. Пачуўшы гэту гамонку, на бліжнія двары на вуліцу павыходзілі людзі, сталі збірацца, сачыць за важнымі зборамі. Не стала сядзець у хаце матка, выцягнуўся дзед, перавальваючыся, саступіла з ганка Маня, сталі ля плота, глядзелі на вуліцу. Дзед курыў люльку, сіпла кашляў, матка раз-пораз аглядвалася, нібы абыякава, бесклапотна. Бесклапотна ж падышла к Васілю, пачала зноў, як малому. — Нічого, жылі да етаго, пражывем і без етаго. Да і тое ж падумаць. — Удзяляць жа нечаго, — заўважыла, як ён недавольна варухнуўся, хітра перамянілася. — І папрасіць можна? Да мецеху ці Міканора самого. Ну, чтоб не абдзяліў там, дзе даваць будуць. Толькі умее вярэдзіць. Васіль адвярнуўся, паказаў, што не хоча слухаць. Нелагодна з-пад ілба прасачыў, як адны на калёсах, а другія пешкі паўз платы рушылі к полю. Патупаў трохі каля хлява, падаўся на прыгуменне, пакорпаўся тут, не бачачы, што робіць, не мог ніяк адолець вялікага неспакою брыдкай млоснасці, што поўніла ўсяго, як і раней. Паглядваючы з-пад ілба, бачыў, на прыгуменнях там і тут збіраліся кубкамі, заклапочанага манілі, некалькі чалавек прайшло ў бок цагельні, вясёлыя, цікаўныя, панурыя, а ён усё корпаўся, усё не мог дабіцца цвёрдасці, яснасці, адолець нясмеласці. Як бы нанава чуў грозную латышову гаворку на сходзе, якая асабліва трывожыла. Ні адзін ён ведаў, што латыш словно вецер не кідае. З гайлісавымі словамі нібы бліжэй чулася юравіцкая баковачка, пагроза юравіцкага зубрыча. «Можам і вярнуць!» Не ціхлі, не адчэпліваліся матчыны жагнанні. І ўсё ж яна карцела, зямля. Яна нібы звала заступіцца. Ні на міг не глухла ў ім адчуванне, што калёсы едуць да цагельні, што хутка ўсё пачнецца, што блізка-блізка моманту, які ўсё вырашыць, што не можна сядзець марудзіць. Ён кінуў граблі, якія чамусьці трымаў, важка рушыў з прыгумення. Як нешта далёкае заўважыў, што пачаў церусіць дождж, заўважыў і тут жа забыў. Адразу за гумнамі вочы ўлавілі, дзе ўжо калёсы. Калёсы набліжаліся да цагельні. Даехалі да купы асіны хвой, збочылі ў полен на час. Схаваліся за дрэвамі, у полі стаяла некалькі групак, мужчыны і жанкі. Васіль прыбіўся да адной, у якой быў Гнат, і яшчэ некалькі дзядзькоў. Ён хутка заўважыў, што большасць дзядзькоў настроена мірна. Толькі ў двух, акрамя Ігната, было тут трохі поля, але і двое гэтых, здавалася, не бедавалі ці не паказвалі бяды. Быццам рашылі, што будзе, тое будзе. Васіль толькі ў Ігнату пачуў свайго аднадумца. Усё ж ён, як Ігнат, не адыходзіў ад іншых, дзіўна нават для гэтай групкі было неяк спакайней, цвярдзей. Ціха ўвайшло кволае, а можа, і праўда саступіць. Што будзе, тое будзе. Але ён адагнаў гэту думку. Бачылі, як у самым кутку поля за цагельні каля лесу калёсы сталі, як каморнік стаў корпацца на калёсах, расставіў трыногу, прыладзіў нейкую прыладу. Адзін з дзядзькоў сказаў, што там ёсць такі бінокль, як які паказвае, як мераць. Незнаёмы, якога прывёз Гайліс, пайшоў краем поля паўз лес з доўгай дошкаю. Дзядзька сказаў, што яе завуць рэйкай. Незнаёмы, адышоўшы, стаў, паставіў рэйку перад сабой, а каморнік стуліўся каля сваёй прылады, пачаў углядвацца ў біноклі. Яшчэ двое было відаць, Хоня і Грыбок пацягнулі ленту. За імі з нізкай шпянькоў пасунуўся Чарнушка, спыняўся ля Хоні, раз-пораз утыкаў шпянькі ў зямлю. Латыш і Міканор то падыходзілі да іх, то найбольш былі каля каморніка. Як пачалі набліжацца да Ігнатавага надзелу, Ігнат, увесь падаўшыся наперад, шаргаючы лапцямі, рушыў насустрач ім. Ён перайшоў поле, стаў з таго краю, дзе мералі. Мершчыкі былі блізка, але не падступілі зусім. Ён стаяў трохі, чакаў. Незнаёмы з паласатай рэйкай на плячы хацеў прайсці паўз яго, але Ігнат штосьці крыкнуў, і ён стаў, азірнуўся ў бок каморніка. Там ужо складвалі трыногу, палажылі на калёсы і паўз поле пакіравалі да таго, што стаяў з рэйкаю. Не даехалі, спыніліся, сталі зноў расстаўляць трыногу. Хоня і Грыбок першыя заўважылі, што ў незнаёмага з рэйкай штосьці няладнае. Кінулі мераць, падаліся да яго. Упала гэта на ўвагу і Міканору, і Гайлісу. Таксама рушылі да Ігната і тых, хто сабраўся каля яго. Было відна, там пачалася спрэчка. Ігнату загадвалі сысці, а ён упіраўся, штурхаў рэйку, штосьці крычаў. Раптам вырваў рэйку, адскочыў, шырока размахнуўся. Усе асцярожліва адхінуліся, адступілі, зноў загадвалі нешта, але ён не слухаўся. Трымаў рэйку напагатове. Тады Хоня стаў абыходзіць яго, выбраўшы зручны момант, кінуўся ззаду, стаў валіць. Рынуліся да Ігната, іншыя павалілі. Да іх сталі збірацца дзядзькі, жанкі. Васіль таксама неўпэўнена, насцярожана пацягнуўся. Да таго, як ён падышоў, Ігнат стаяў ужо са звязанымі за паясніцай рукамі. Чырвоны, з рэдкімі прыліплымі да мокрага лба сіваватымі валасамі, не ведучы паводзіў ашалелымі вачыма, напінаў рукі тузаў плячыма і рваўся. Гайліс выняў блакноцік, хацеў было штосьці напісаць, раптам рэзкім рухам схаваў блакноцік, загадаў падагнаць калёсы. Калі зайчык рухава ўвішна падскочыў з калёсамі, Гайліс з Міканорам падсадзілі Ігната на драбінку. На драбінку з другога боку лёгка ўскочыў Гайліс, загадаў ехаць. Зайчык, які ў момант апынуўся на перадку, тузануў лейцамі. Усе, хто засталіся, хвіліну глядзелі ўслед ім, маўчалі. Міканор першы схамянуўся, распарадзіўся ісці рабіць. Выбраныя ў камісію адразу пачалі разыходзіцца, Хоня з Грыбком і Чарнушкам, хто падышоў быў пазней, падаліся зноў да пакінутай ленты, а каморнікаў памочнік панёс далей рэйку. Людзі, якія збегліся з поля, цяпер ужо не адыходзілі, сачылі зблізку то за тымі, што мералі лентай, то за чалавекам з рэйкай, то найбольш за Міканорам і каморнікам, які чарадзейнічаў са сваёй недасяжнай звычайнаму розуму прыладай. Штосьці варажыў над паперай, у якую раз за разам заклапочана глядзеў. Сярод дарослых круціліся некалькі малых, якія невядома калі паявіліся. Васілій шоў з усімі і чуў, як расце ў ім адчуванне блізкай, безнадзейнай і разам непазбежнай небяспекі. Хваравітая, блытаная, нібы ў гарачым тумане расла ў ім нецярплівасць. Галава была важкая ні адной думкі, недарэчная, упартая ў гарачую няцямнасць, што поўніла галаву, лезла адно цікаўнасць.